और अल्लाह ताला ने तुम्हें जो हलाल पाकीज़ा चीज़ें दी हैं उनमें से खाओ और उस अल्लाह ताला से डरो जिस पर तुम ईमान लाने वाले हो।